mimi milegele. Kile tata brown ya nutachezea mitegede. Hip hop kwenye dam na chana adi tulegele. Chugan big nation ni viloneka vipengele. Majia uja chungu tabanja utapata mze anakula maganja. Hapo takuta ni mchana usiku ni mobi na gomba na ganja. Wahuni misoma sahi uwezi kuta kwa chuchokwa na kaba. Wadena ndono mama zetu nafata uwezi kuta tunadanga. Na feel it proudy kuwa chuga no DC. Chuga nyetu na sisi ndo sisi. Leta bifu takuonyesha si mafisi. Hatuna mosi hano na ibaridi tuna freeze. This is Ara. This is Chuga. This is Aposhia. This is Ara Chuga. This is Ara. This is Chuga. This is Arusha. This is Ara Chuga. Hindo Ara. Hindo Chuga. Hindo Arusha. Hindo Ara Chuga. Hindo Ara. Hindo Chuga. Hindo Arusha. Hindo Ara Chuga. Nipo Ara. Nipo Chuga. Nikifa nisikwe na wadudu wa Ara Chuga. Madede misafara, mamoshi maganja ya Ara Chuga. Boshori mandula ndo machizi wa Ara Chuga. Ninini, nigani, fata maelekezo buda. Baikinro inatuki, baikinro inatukini lakini sa tufanyaji. Amna kazi, tufanyaji, amna kazi. Inakuwaje kwenye msiba meibuka na wakuda. Wakati chuga ni chuga tupendagi ushamba. Funga, ukitua libuku ni ule mwendo wa dede. Ukitua libuku beu tapelegwa kwa stare. Chuga kama chuga ni enyo wadudusu na nigani wadipu. We nitafutie mkua wote hapa Tanzania wote unaofanana na chuga ni wote. Kama siyo isuo chuga kama chuga enyo na babidi chuga. This is Ara. This is Chuga. This is Aposhia. This is Ara Chuga. This is Ara. This is Chuga. This is Arusha. This is Ara Chuga. Hindo Ara. Hindo Chuga. Hindo Arusha. Hindo Ara Chuga. Hindo Ara. Hindo Chuga. Hindo Arusha. Hindo Ara Chuga. Ndio kwamba ni vipi yenye sienye ni mashetu no adima msikiti yenye hapo hivi town. Ndio kwamba tueleweke tunaeleweka. Sema wazona tuko raptia na wachungaji. Mchungaji anasema sitokutoka mwaka unokone ni nani I see. Walizani nitacheka cheka. Kuda dake leo nimekuja kwa sema sema. Mabisho watoto wa mama mbwa wajui njia. So na wapa mami stare kili yenye inafa. Watoto wa mtanya tunahele ya tunabala. Silete umaza fanta situ mezaliwa bana. Situ na move kama bogi. Hatufuki tuko OG hatunaga story. Wadi yetu hava spoke. Mana wanajua wa floaty after na zika yeah. Wanajona magangsta how. Mafucking pimbi. Wanajita vidumila kwa mademwa wadindi. Sindo machizo bishi sana funwa chizo shindi. Kamu na bisha lete mkalua kwa geuze shangingi.